الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القرآن الكريم دخول دل دبارة منغا أصول بانول أو فا أصول كي دري حسيوي يو مقدمة دري مقصدون ويو تتموا مقدمة كي و خبری بیان شوری او مقصدونه دری قسمه و یو اغا چه داغی تعلق و در طول قرآن کریم سره چه اغا شپاگ مقصدونه و دویم اغا مقصدونه و چه تعلقی و در طول سوره سره اغا دو مقصدونه و دعوه و دلائل او دریم اغا مقصدونه و چه داغی تعلق و در جدا جدا ایتونه سره اغه به سوال بس خبرې وي او اغه خبرې وي چې اغه تاکید د دعوی د پاره ذکر کیږي لکه زجر تخویب بشارت او دارنګي تسلی او تشجیع او بل سو تزید من الدنیا او امور اضافه للعذاب دا او اغه خبرې وي چې اگر تاکید د دعوی لپاره ذکر کی او دویم اغا اصطلاحاتو چه داغی دوی نا پهم دایتون آسانی ده داغی دوی نا بصیرت حاصلی پهم دایتونو که لکه اغا سو قیده وی یو قیده و دو اللب تو آتبنن و ما انباردن او بل سو ادخال الهی او بل اعاده د بعد یا حد و بل قاعده په لفظ د ثم کې و او بل قاعده په لفظ د کذالک کې او بل طریقې د تعلیم وي او بل اندماج یا اندماج ته وي دا شو خبرې و دا خبرې و دا مخی و دا بسوال لس خبری شوی و اخیر که تتمه دا اصول و تتمه دا اصول که مو خبری وی یو اقسام دا شروع دا صورتونو دویم دا قسم بیان او دریم اسباب دا نزول سلورم دا نسخی سلورم اسباب دا نزول او یو اقسام دا شروع دا صورتونو و دویم تفسیر تعویل تفسیر بر رای منس کی پرخونه و دریم خبر د قسم بیانو او سلورم اسباب دو نزول پینزم د نسخ بیانو شپاگم د ربطونو بیانو وم د اسما و صفات و مسله بارحال او خبری پا تتمه کیوی او شوالس او خبری ویچی تعلقی و د آیتونو سره نو دا یوش خبری شوی او بید دو اغا ویش تعلقی و دا سورتون سره نو دا دریش خبری شوی او شپاک خبری دا اغا مقصدونه ویش تعلقی دا طول قرآن سره نو دا یو کم دیش خبری شوی یو کم دیش جوری غالبا کاتیش جوری او واق مقدمه که خبری وی و غالبا پینزه دیش شپک دیش خبری شوی طولی امان پا اصول رو کی بیا کم مقصدونه و تعلق چی در طول قرآن سو پایی که اولانه قسم توحید و توحید تعریف او تقسیم منگو کو او بیر توحید و مقابل که شرک راتا در شرک تعریف او تقسیم منگو کو او د شرک مولا دوه قسمونه ذکر کړل اعتقادي او فعلي لاعتقادهم سلور قسمون ذکر کړه، په علم، په تصرف، په دعا او په عبادت. او د فعلین دوه قسمونه ذکر کړه، تحریمات العباد او نزول العباد. او بیا هم د شرک په برکات بیان سره هم وکړو. په ننني درس کې اقسام د مشرکینو بیانو، په ننني درس کې اقسام د مشرکینو بیانیږي، ځکه په چا کې شرک موجود وي نه هغې ته مشرک وایي. نو شرک او مشرک وضاحت د دې لپاره چې توحید وپېژندلی شي. بیا د مشرکینو قسمونه ډېر زیات دي، د هغې وجه دا ده چې د مشرکینو معبودان ډېر زیات دي. څوک د ونو عبادت کوي، څوک د ګټو عبادت کوي، څوک د اور او د اوبو عبادت کوي، او څوک د نور سومی سور عبادت کوي، څوک د قبرونو، درگاهونو، بوتانو عبادت کوي، او څوک د انبیاء علیهم السلام او د ملائکو، د اولیاء کرامو، څوک د پیرانو عبادت کوي. نو بهرحال قسمونه ډېر زیات دي، ځکه د مشرکانو معبودان ډېر زیات دي. نو دا هر یو ځان له ځان له قسم جوړیږي، لیکن موږ دلته هغه غټ قسمونه بیانو چې قرآن کریم په هغې باندې غالباً ردونه کوي. هغه څلور غټ قسمونه بیانو چې قرآن په هغې باندې غالباً ردونه کوي. نور خو اقسام ډېر دي. بیا غټ قسمونه څلور دي: مشرکین بالعباد، او مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکه، مشرکین بالجن. دا څلور غټ قسمونه دي. کم شو؟ مشرکین بالعباد، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکه، مشرکین بالجن. بالجن. مشرکین بالعباد من هغه خلق چې هغه د بندګانو عبادت کوي. په بندګانو کې څوک وو؟ انبیاء علیهم الصلاة والسلام هم وو، اولیاء کرام پکې هم وو، ځکه د هغې عبادت هم شوی وو، د نیکانو بندګانو عبادت هم شوی دی. دا نه چې صرف د بوت عبادت شوی، بلکې د نیکانو بندګانو عبادت هم شوی دی. کله کله دا خبر راشي نو بعضې وایي یار د مکې مشرکینو خو صرف د بوتانو عبادت کاوه، نو نه د نیکانو بندګانو عبادت هم کرے. لکه نږدې د سورت کهف، سورت عراف یو سل څلور نه وینه چې معلومیږي، یو سل څلور نه وي د سورة العراف: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الله يقينا كسان تاشر ابر ما سوى الله انا عباد اغا بندگان دي. يقول عباد لفظ راري لا عباد ان معلومه شو چې د بندگان عبادت شو دي. تم ورسوي مشرکین بالعباد توي الله يمثالكم ستاسغون دي. دویم دا خبره د سورۃ کاف یو سل دویم نه معلومیږي، یو سل دویم آیات د سورۃ کهف، سورۃ کهف په اخیر کې راځي: افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. آیا گمان کیا کسان چې کفر یې کړی چې نیولي زما بندګان ما سوا زما نه اولیاء مددګاران؟ نو دلته څه راځي؟ څه لفظ راغلی؟ عبادی لفظ راغلی. نو د عبادی نه دا معلومه شوه چې د بندګانو عبادت شوی دی. او په دغه آیات کې دوه ځل د کفر فتوا په دې قسمه مشرکان لګېدلی. ګوره په حسب الذین کفرو، کفرو کې یو ځل فتوا د کفر ده. بیا ان اعتدنا جهنم للکافرین کې، بیا دویم ځل فتوا د کفر پرې لګېدلې ده. او بیا وروسته ګوره یو سل پنځم کې اولئک الذین کفرو، دریم ځل په فتوا د کوپر لګېدلې. درې ځل فتوا د کوپر په دغه آیتونو کې په چا لګېدلې؟ په هغه چا چې هغه د بندګانو عبادت کوي. هغه بندګان که هغه انبیاء علیهم السلام یو که ملایکې. او بهرحال موږ عرض وکړو چې د مشرکینو څو قسمونه دي؟ څلور قسمونه. اول قسم مشرکین بالعباد دی، او موږ دا خبره وکړه چې د بندگانو عبادت شوره، او دا د قران کریم د دوه آیتونو نه ثابته شوه، یو د سورۃ الاعراف نه او دویم د سورۃ الکهف نه. بیا د مشرکین بالعباد باره کې موږ درې بحثونه کوو. اول هغه نومونه ذکر کوو چې د هغې عبادت شوره، د کومو کومو معبودانو عبادت شوره، او دغه ننګرې د عبادت بنیاد د کوم وخت نه نښتی دی، چې د بندګانو عبادت د کومې زمانې د کوم وخت نه شروع شوی دی، او بل د دې بوتانو د عبادت وجه څه وه چې خلکو د دې عبادت ولې کاوه. دانګې د دې رد په کومو طریقو باندې کېږي، دا یو څو خبرې موږ بیانوو د مشرکین بالعباد په باره کې. یو دا چې د دې نومونه د کومو کومو بندګانو عبادت شوی دی، او دویم د دې تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی، او بل د دې عبادت وجه څه وه، خلکو ولې دې بوتانو عبادت کاوه. د دې نیکانو بندګانو شکرونه بوتان یې جوړ کړي وو، دا عبادت یې ولې کاوه. د دې بل رات په دې باندې قرآن په کومه طریقه کوي. ناول بیان د هغې د نومونو کوو. د قرآن کریم نه اته نومونه ټول ثابت دي چې د دې عبادت شوی دی. پنځه نومونه سورة نوح کې ذکر شوي دي، سوا، یغوس، یعوق او نصر. او سورة نوح کې راځي چې ود، سوا، یغوس، یعوق او نصر، دا پنځه نومونه سورة نوح کې په یو ځای ذکر شوي دي. او بل بعل نوم ذکر شوی شپږم، دا سورة الصافات کې راځي، اتدعون بعلا. او دوه نومونه لات او منات، دا سورة نجم کې راځي، افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نو دا آیتونو کې لات منات دا دوه ذکر شوي. نو بهرحال اته نومونه خو قرآن ذکر کړي، او دا اته واړه څه وو؟ بندګانو. دا وس، سوا، یغوس، یعوق، نصر، دام بندگانو. بعل دا ام اصل کې وزانه وه، دا یې په شکل دا بود جوړ کړی و، نو دام په بندگانو کې راځي. لات او منات دام بندگانو، د دې باندې وروسته راځي. نو بهرحال دا اته نومونه قرآن ذکر کړي، د دې نه ما سوا نور نومونه په تاریخ کې ذکر شوي دي، احادیثو کې او تاریخ کې ذکر شوی. مثلا نهم نوم د ابراهیم علیه السلام راځي، او لسم نوم د اسماعیل علیه السلام راځي، چې د دوی بندګي شوه. د دوی بندګي څنګه شوه؟ د دوی قریش ور دي و بوتان جوړ کړي وو، تصویرونه او پټوان یې له جوړ کړي وو، کعبه کې ودرولي وو، او په لاسو کې ونه غشي ورکړي وو، چې دوی هم د مخلوق په قسمت کې خیر لري. نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام عبادت په دې طریقه شوی وو چې دوی بوتان تصویرونه جوړ کړي وو، مقام معظمه کې ودرولي وو، او لاسونه کې ولغشي ورکړي وو. یو رسم مریم بی بی نوم راځي، چې د مریم بی بی عبادت هم شوی وو، نسواره او د دې عبادت کاوه، او د مکې مشرکین هم د دې تصویر جوړ کړی وو، بیت الله شریف کې ودرولی وو. دې ځای کې او بل اسماعیل علیه السلام نوم خو مخکې ذکر شو، بل د عیسی علیه السلام نوم دی، خو غالباً دې کې لیکلو کې پاتې شوی دی چې د عیسی علیه السلام هم عبادت شوی دی. عزیر علیه السلام د هغه هم عبادت شوی دی، دا هم دې ځای کې پاتې شوي دا نومونه. نو بهرحال د دوی هم عبادت شوی دی. دولسم د هبل عبادت شوی دی. هبل شوکو، هبل دا د آدم علیه السلام زی و، د آدم علیه السلام دوه زامن و، قابل او حابیل. هغه حابیل نه هبل اخیستلی شوی دی، لکه عمر او عامر چې راځي. نو هبل شهید د دې عبادت شوی و، او قریش د دې عبادت کاوه، کعبه کې د دې تصویر هم لګولی و، ځکه کعبه کې مخکې بوتان ډېر زیات و. یو زمانه کې د کعبې د پاسم بوتان پراته وو، د تانبیا د ژړو بوتانو طایف چې نبی علیه السلام مکه معظمه کې، او دارنګې علي رضی الله عنه دی لاړ. علي رضی الله عنه وایي زه کېناستم، نبی علیه السلام زما په اوږو ودرېده چې د بره کعبې د چت ته وخیږي او دا بوتان را ګزار کړي، خو نبی علیه السلام ما نه شو ټینګولی. نو بیا هغه کېناست او زه د هغه په اوږو ودرېدم، بره د کعبې سر ته ورختمه، یو بوتان مې را ګزار کړ. چې کله ما ښکته راواتل د شیف شان میده میده لاړه بوتان، او بیا وایي موږ پټ کورونو ته واپس شو چې په لاړم څوک ونیني او خبر رانه نشي. نو بهرحال د کعبې د پاسه هم دا بوتان چې پراته وو، کعبې کې دننه هم دا بوتان دی ودرولي وو. نو دا حبول شهید چې دی دا د آدم علیه السلام هغه زوی دی، سورة مائده کې چې کومه واقع راځي. او د احد په ورځ چې ابو سفیان ویل اعلو حبل اعلو حبل، هغه هم دقه حبلو، دغه ته مراد دی. نو د حبول عبادت هم شوی. دارنګې اصحاب او نائله، اصحاب د سړي نوم دی، نائله د ښځې نوم دی. دا بعضې زنانه دي د عبادت شوی دی، لکه مریم بیبي زنانه د عبادت شوی دی، نائله دا زنانه ده او د دې عبادت شوی دی. حالانکه دا دواړه ګمراهان وو، اصحاب او نائله، دوی د کعبې ډېره بېدبي کړې وه. د کعبې په داخل کې اصحاب او نائله بدکاري کړې وه، الله یې شکلونه مست کړل، شکلونه یې الله وران کړل، ګټې یې جوړې شوې. بیا خلکو دغه ګټې د کعبې مخې ته د عبرت دپاره ایښودې وې. اوس زمانه داسې تېره شوه چې بیا وروسته عبادت وشو. نو ګوره اصحاب او نائله دا اصل کې ګنده خلک وو، ګناهګار خلک وو، د کعبې ډېره بېعزتي کړې وه. عام عربو او خصوصا قریشو به د کعبې ډېر زیات احترام کاوه، لیکن د دوی نه د کعبې دغه بې حرمتي شو و، الله ولا عذاب ورکړو، شکرونه یې ولا وران کړل، ګټې ته جوړې کړې. خو مشرکان دومره جاهلانی چې بیر دې عبادت یې شروع کړو. اکثر مشرکان دغه رنګي چې بې عقوبه اقامه کړي. بل ذوالخلاصه راځي، 15 نمبر ذوالخلاصه دا مشهوره درگاه وه. نبی علیه السلام پسې جلیل رضی الله عنه لېږلی وو. نبی علیه السلام وویل دا څوک شته چې ما دمه کې د ذوالخلاصه درگاه ده؟ نو جلیل رضی الله عنه پسې لاړې او دا یې وسېزله. چې راغلې نبی علیه السلام ته وایي د په من اوښ په شان مې پرېښوده، یعنی په من اوښ په شان ټوقه پرې وشوه، ومې سېزله دا درگاه. داسې درگاهونه چې او د بېدینۍ اډې د منکراتو هغه دې طریقه ختمول غواړي، ځکه نبی علیه السلام په دې پسې جلیل رضی الله عنه لېږلی وو. شپاړسم د دوی معبود نهم نوم و، دا د مزینه قبیلې درگاه وه. او د دې هغه منجاور چې خزای بن عبدالنهم په نوم باندې وو. ګوره نهم دا د دوی معبود و، کله به د دې په نوم نومونه میښودل. عبدالنهم، عبدالنهم څه معنی؟ د نهم بنده. نبی علیه السلام دا بوت مات کړی وو. د دې منجاورو هغه چې کله نبی علیه السلام نه خبر شون، هغه منجاور به د ابود مات کړی وو. کله کله داسې نه په عقیله کې بدلون راولي، انقلاب راولي، نو د هغه منجاورانو په لاس باندې ملا کله کله کار کوي. نو بیا دغه منجاور د دې چې د ابود مات کړی وو، هغه یو شعر ویلی وو: ذهبت الی نهم لاصبح عنده عتیرة نسخ کالذی کنت افعل. وایي زه خپلې درګاه نهم ته لاړم، چلته قرباني وکم. فقلت لنفسي حين راجعت عقلها هذا اله ابكم ليس يعقل. ما ځان سوچ وکړو چې دا معبود کېدلی شي دا خو نه عقل لري، نه خبرې کولی شي. د ځان سره مې دا سوچ وکړو: ابیتو فدین اليوم دین محمد اله السماء الماجد الماجد المتفضل. ول ما د دې عبادت نه انکار وکړو، زما هغه دین دی چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی. نو بهرحال هغه بیا دغه منجاور دا شعرونه هم ولوستل، دا درگاه یې په خپل لاس ماته کړه. اوولسمه درگاه نوم سره سعیر، دا د عنزه قبیلې درگاه وه. یو ځل چا دې درگاه خواته بیزه لاله کړې وه. نو یو سړی دی جعفر بن ابي خلاص په نوم باندې، د ده اوښه ترې وتلېدله، بیزه لاله شوې وه، وینه پرته وه او اوښه یې ویرېده. نو هغه او که چکل و تری دا نو دی سی دا سو شیر نوویل چه نفرات قلوسی من عطای رسول ریعت حول السعیر تزرو ابنا یقدومی و جمع او که و تری دلا من عطای رسول ریعت دا اغا بزینه چه احلان شو ور سعیر نچه اپیرا او تزرو ابنا یقدومی دا یقدوم دو زامن اغا دیل ورزی دی زیارت دی درگات ورزی وجموع يذكر محتعين جنابه ما يحير اليهم بتكلمي الجموع لخر دغه ان دغه ملګری چې هغه دغه ته دغه درګه ته ورځي او دوی ته خبرې سره جواب نشي کولای نو برحال دا یقدم او یذكر چې دا د دیانزه زامنو دوی به دې درګه ته وپونه کول نو بار حضر صدیم بے پوشی و دید آئی باتی پری کیاو آتن لسما داغا چرے سعد نم دے یعنی اغا نمونا چرے غی بندگی شویلا اغا معبودان پا انسانانو کی او پا بندگانو کی چرے غی بادت شویلا اغا سعد نم دے دا پا یو دشتا کی اگدا گٹا و دو بنو ملکان درگاوا دا بنو ملکان یو سری دیلر اوخان دا وصل دا برکت دا پارا اغا اوخان دا دینا و تریدل یو طرف او بل طرف تلاړ ځکه په دې باندې وینه تویه شوه وه هلته به دی درګاهونو کښې دې انانه کښې کولې لکه نن سبا چې پنجاب کښې دا رواجونه ډېر زیات دي سندھ او پنجاب کښې د درګاهونو کښې انانه کښې ډېرې زیاتې کېږي صحابي خلک راولي و مالونه هلته ذبح کېږي نو د دې خوا ته ماله لاړ شوی او وینه پرته وه د ده اوښان ته وتلېدل د اوخان دا کوم مالک چې دی ډېر په غوسه کښې شو او دې درګاه باندې د ګټې ګزار وکړو او بیا ورته وایي لا بارک الله فیک نفرت عنی ابلی وایي الله دې کړي برکت نه غورځي زما اوخان دې زما نه وتړول بیا دا اوخان راجمع کولو کوشش کړه اوخان یې چې راجمع کړه نو ده بیا د یو دوه شعرونه وویل چې اتینی لا سعدین لی اجمع شملنا فشتتنا سعدون فلا نحن من سعدی وایي مونږ سعد درګاه ته رالو د دې لپاره چې مونږ مختلف کارونه راجمع شي خو یې سعد درګاه چې دی زمونږ کارونو ښه ګډوډ کړه او بېلابېلې کړه مونږ د سعد نه درګاه نه نه یو دغه سړي توبه وایستله پوه شو د دې درګاه بندګي پرېښودله وال سعد الا صخرة بتنوبة من الارض لا تدعو لغيم ولا رشد وایي سعد دا خو یوه ګټه ده په درګاه دغه کښې دشته د ځمکه کښې چې دا چا ته سمه لاړ نه شي ښودلی نو بهرحال دا هم د دوی څه وه یو درګاه وه او دا اصل کښې د یو ګټه وه او یو بنده ته یې نسبت کېده نولسم ذوالقفین په نوم باندې معبود دی دی دا او د دوس قبیلې درګاه وه کله چې دوس قبیلې ایمان راوړ نبی علیه السلام په دې چې خپل صحابي توفیل ابن عمر رضی الله عنه ولېږه او دې ته یې اور کېښود دا درګاه یې وسېزله دا اکثر درګاهونه بیا سوي دي او وران شوي دي ختم شوي دي پله ستا د توی قبیلې درګاه وه شلم نمبر پله څوم راځي د انسان شکل و دی بات به یې کاو دې ته به خلکو چې دی ډالۍ راوړلې او د دې خوا ته به یې لاله کې کولې چې څوک بدل ته رالی هغه ته به امن و دشمن بدل ته په بل دشمن حمله نه شو ګزار نه شو کولی د دې درګاه به دونه احترام کاو نبی علیه السلام په دې پسې علي رنهو لېږلی و او دا درګاه یې ړنګولې وه دا بعضې درګاهونه صحابه کرام ړنګولي وو لکه ذوالقلصا درګاه چې وه جلیل رضی الله عنه ړنګولې وه دا د پلس درګاه چې وه علي رضی الله عنه ړنګولې وه او دغه رنګې د عزا درګاه چې وه دا خالد رضی الله عنه ړنګولې وه یوویشتم نمبر دا اونس راځي چې دا د خولان قبیلې درګاه وه د ده په نوم باندې بیا یې په خپلو سارو په اسونو کې برخه او قلنګ ورکاوه لکه نن سبا چې د بعضو مزاراتو یا د اولیا کرام په نوم باندې قلنګونه ورکولی کېږي نو دارنګې دې درګاه په نوم یې هم قلنګ او دړۍ ورکوله او د دې حق به جدا ورکاو د الله حق به جدا ورکاو لکه مسکینانو ته به زکات جدا ورکاو پر دې درگاه چې کوم قلنګ اوږي او هغه به دې ته جدا ورکاو. دویشتم زو شیرا راځي، دا د بنو الحارث درگاه وه. درشتم او قیصر، دا د قضا او لخم جزام عامله غطفان د دې قبایلو درگاه وه. سیرشتم عائم امراضي، دا د از و سرات قبیلې دپاره وه. نو برحال موږ دا څلور مشهور ذکر کړي، او یو په دې کې زموږ نه عیسی علیه السلام او عزی علیه السلام د لیکلو کې پاتې شوی دی چې هغه هم بندیګان دي او نیکان بندیګان دي، پیغمبران دي، د هغې بات هم شوی دی، هغه دلته هم دي لیکل شوي. نور هم داسې تاریخ کې نومونه ډېر دي، خو موږ دغه شپږشتو پورې نومونه ټول ذکر کړه چې ګوره دا ټول انسانان وو، او د دوی په شکل باندې بیا تصویرونه یا بوتانې جوړ شوي دي، د هغې عبادت شوی دی. لکه نن سبا د هغې په ځای د هغې د قبرونو د مزاراتو عبادت کوي. دا د بوتانو رواج مسلمانانو کې وکمي، خو دا بوت په ځای باندې د درگاه او د مزار بندګي کوي. نو بهرحال دا قسم مشرکان هم ډېر زیات و، مشرکین بالعباد. بیا د دې مشرکینو پیدایش ته کومې زمانې نه شوی دی، مشرکین بالعباد در کومې زمانې نه راپیدا شوي دي. نو ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دا په دویم او دریم قرن کې پیدا شوي دي. مشرکین بالعباد چې دي، خصوصا مشرکین بالعباد الصالحین، په دې مشرکین بالعباد دا دوه قسمه دي، ځینې عباد داسې وو او ځینې معبودان چې هغه نیکان نیکان خلک تیر شوی، پیغمبران دي، اولیاء کرام دي، نیکان خلک دي، او ځینې پې بېدینه او غلط خلک هم تیر شوی دی. لکه مخکې موږ مثال ذکر ناصاف او نائله، دا ښه خلک نه و، ناکاره خلک وو، خو بیا ډېر بوتانو عبادت هم شوی دی. نو بعضې لکه مریم بی بی، عیسی علیه السلام، عزیر علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یا هوبل، دا ټول نیکان خلک تیر شوی دی، او څه به کې بېدین هم تیر شوي دي چې د عبادت شوی دی. خو بهرحال د دېو د عبادت د کوم وخت نه شروع شوی دی، او د کوم وخت نه دا قسم مشرکین ناپیدا شوي دي، نو دا په دویم او دریم قرن کې راپیدا شوي دي. بیا د بني ادمو د شرک دوه وجې وي، بنیادي دوه وجې. یو د نیکانو خلکو د قبرونو تعظیم کول، د بعضې نیکان د قبرونو به دومره تعظیم کو چې د هغې عبادت یې شروع کړو، نو په هغه تعظیم کې ډېره غلو هغه د شرک سبب وګرځېد. کله کله هغه ډېر تعظیم او ډېر ادب هم سبب د شرک ګرځي، لکه څنګه چې بریلیان د نبی رسام هغه تعظیم، خو دا هغه تعظیم نه دی چې کوم الله رسول امر پرې کړی او په هغې باندې تقرب الی الله راځي. دا بعضې د افراد درجې ته ورسېږي، د غلو درجې ته ورسېږي. لکه نصوارا د عیسی علیه السلام باره کې ډېر غلو افراد کاو، د ډېرې غلو افراد پوجې هغه د خدایتوب درجې ته رسولي وو. د مریم بی باره کې به دا غلو افراد کاو، د عزیر علیه السلام باره کې به دا غلو افراد کاو، د زکریا علیه السلام باره کې غلو افراد شوی وو. بعدې خلک به د قبر نه هم ته د اولاد سوال به هلته کاو. نو کله کله د نیکانو باره کې ډېر غلو افراد وشي، اولیاء کرام یې نیکان یې، بزرګان خلک یې، د هغه ډېر غلو افراد د وینه بیا عبادت شروع شي. نو یو وجه د هغې د قبرونو تعظیم و، او دویم د تبرک دپاره د هغې تصویرونه بوتان جوړول. کله کله داسې هم کېږي، د نیکانو خلکو شکلونه بوتان تصویرونه یې جوړ کړي و د تبرک په خاطر. لکه قوم نوح کې د مخکې نه لس پېړۍ تېرې شوې وې، د آدم علیه السلام د زمانې نه د نوح علیه السلام د زمانې پورې لس پېړۍ تېرې شوې، دا ټول مسلمانانو په دې کې شرک نه و پیدا شوی. بیا د نوح علیه السلام زمانه کې د هغه په قوم کې شرک پیدا شو، نو د هغې د رد دپاره الله نوح علیه السلام راولېږه. د موسی علیه السلام د زمانې پورې څومره انبیا علیهم السلام راغلي، نو دې ټولو رد د شرک کړی دی، خو په ژبه باندې کړی، جهاد نه و په دغه زمانه کې. بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې جهاد شروع شوی و، خو اله شروع شو چې کله د تورات نزول وشو او فرعون الله تباه کړو، د فرعون د تباهۍ پورې جهاد نه و شروع شوی. د فرعون د تباهۍ نه وروسته او دانګې د تورات د نزول نه وروسته بیا د جهاد شروع شو. بیا وروسته موسی علیه السلام نروس به شمار انبیاء علیه السلام راغلی په زرګونو پیغمبران ناغلی هغوی به جهاد کړی د قرآن نه معلومیږي. وکایی من نبین قاتل ما هو ربیون کثیر، الله ډېر انبیاو جهادونه کړي او دغه انبیاء علیه السلام ملګرتیا کې الله والا هم جهادونه کړي. نو بهرحال قوم نوح کې د مخکې لس پېړۍ تېرې شوې، دا ټول مسلمانانو په قوم نوح کې شرک پیدا شو. او د دې وجه بخاري شریف کې دا راځي چې دا وسوع یغوس یعوق او نصر نیکان خلکو په قوم نوح کې، کله چې دوی وپات شو نو شیطان د دوی قوم ته وسوسه وغورځوله چې دوی د ناسې په ځایونو کې دوی په نوم بوتان ودروئ. دا دې دپاره چې موږ دې بوتانو ته ګورو، موږ ته به دا نیکان خلک را په یادیږي، موږ به عبادت ډېر کوو. نو دا قوم دا کار وکړو، په دغه عبادت کې په دغه پېړۍ کې خو عبادت ونه شو، دا خلکو عبادت ونه کړو. خو پلما هلکو اولئک ونسخ العلم وعبدوا، چې کله دغه مشران وپات شو او جهالت شروع شو، علم ختم شو، نو بیا عبادت شروع شو. نو ګورئ د اصل نه چې دی دا بوتان جوړ شوي دي، نو دا دی په یو ښه صحیح سوچ باندې جوړ کړي وو. دا بوتان یې دې لپاره جوړول چې دې بوتانو تصویرونه دوی موږ ته دغه نیکان خلک را پیدیږي چې موږ عباد سره شوق ډېر پیدا کیږي، چې وګور دا زموږ مشرانو دی او دونه عبادتونه کړي وو، نو چې موږ هم د الله تعالی صحیح عبادت هغه رنګې کوو. خو دې خلکو ته پته نه وه، وروسته شیطان ظالم هغې خلک دوکه کړل او وسوسه ورته وغورځوله چې ستاسو مشرانو خو به دې عبادت کوو. نو وروسته قرن کې بیا عبادت شروع شو، او چې کله عبادت شروع شو نو د هغې د رد دپاره الله تعالی نوح علیه السلام بیا راولېږه. دارنګې د لات درګاه باره کې راځي چې دا یو شخي سړی و، حاجیانو ته بیا ستوان ورکول او ستوانو کې به ورته غوړي اچول. نو کله چې دی وفات شو خلکو ویل دا یې ډېر ښه او سخي سړی و، نو پلما مات عاکفو علی قبره، چې هغه مړ شو خلک د هغې په قبر راجمع شو. نو کله کله داسې هم شوي، بعضې نیکان بندیګان تیر شوي دي، د هغې خلک ډېر معتقد او خلک ترې متاثره و، خو د هغې د وفات نه وروسته بیا د هغې عبادت شروع شوی دی. د دې منا چې کومه درګاه، د الله چې کومه درګاه وه، نو دا په طوایف کې د دې قبرو او په هغې باندې غټه درګاه جوړه کړې وه، غلافونه یې پرې غوړولي وو، چاپېره ترېنه لوی دالان او ډېر منجاورانې وو، او بنو ثقیب قبیلې به عبادت کاوه. او دې بنو ثقیب به د دې لات درګاه په وجه په نورو عربو فخر هم کاوه چې زمونږ لات درګاه شته او ستاسې لات درګاه نشته، دوی به فخر کاوه. نو دا هم ډېره لویه درګاه وه په طوایف کې. بیا په دې پسې نبی علیه السلام صحابي لېږلی وو، غالبا مغیره بن شعبه رضی الله عنه، هغه دا درګاه چې دی ټوله وړنګوله ختمه کړه. نو بهرحال دغه د نیکانو بندیګانو نومونه وو، او د هغې عبادت چې شروع شوی دی، نو د هغې بنیادي دوه خبرې پکې وي. یو دا چې د هغې د قبرونو تعظیم یې کاوه ډېر، او بل په هغې باندې چې تبرک حاصل او برکت یې پرې حاصل او. بیا ګورئ دا نیکان بندیګانو خو دوی وله بوتان جوړ کړه، تصویرونه او پټوان یې وله جوړ کړه، خو دوی د دې بوتان او تصویرونه عبادت ولی کاوه، ځکه چې دا بوت یا تصویر خو به دوی په خپل لاسو جوړاوه، ګټه بیا وتوګله د هغې نه بیا چې بوت جوړ کړو، مثلا یا د اوسپنې او تانبې نه، یا د سرو یا د بل شي نه چې بوت جوړ شي. نو چې یو سړی په خپل لاس باندې یو بوت جوړ کړي، نو بیا د هغې عبادت ولی کوي، چې که دا خو ظاهرا ډېره بې عقلي معلومیږي. دوی د دې بوت عبادت په دې وجه نه دی کړی چې ګنې دا یوه ګټه ده یا تنبه اوسپنه ده، ځکه بیا خو په کار دا وه چې د ټولو ګټو عبادت یې کولی، یا دغرنګې کوم ځای کې اوسپنه او تنبه وي د هغې عبادت یې کولی. نه بنیادي د دې وجه بله وه. امام رازی رحمه الله دا خبره کوي، د دې څو وجه علما بیانوي. یوه وجه هغه روح المانی بیان کړي چې دوی دا عقیده وه چې کله موږ د دې بوتانو عبادت کوو، نو دغه د نیکانو خلکو روحونه زموږ نه خوشحالیږي او زمون حاجتونه پورا کوي. یو وجه دا وه د یو نیک بنده بوت تصویر به جوړ کو بے بے دای عبادت کاو په دې عقیده چې مونږ دې بوت عبادت کوو نو دغه د نیک بنده روح زمونه خوشحالیږي او زمون حاجتونه پورا کوي. روح المانی وی لأنهم وزعوها على صور رجال صالحین ذوی خطر عندهم وزعموا أنهم تشتغلوا بعبادتها فإن أولئك الرجال يشفعون لهم. دای د نیکانو بندگان شکرونه جوړ کړیو او دوی چې کله مونږ دې عبادت کوو نو په ان اولئک الرجال دغه نیکان خلق زموږ د پاره سپارښونه کوي. یو وجه دغه وه دې بوت عبادت ولې کوو؟ وجه سوه وجه دغه وه چې دوی ویل مونږ دې بوت عبادت وکړو نو څه چل کېږي؟ خوشحالیږي او مونږ له سفارش کوي زموږ حاجتونه پوره کوي. دغه وجه چې دی محمد بن عبدالکریم الشهرستانی رحمه الله بیان کړی شغیو بالجمله وجه الاسلام انما هو لا معبود غائب دی دا بوتان چې جوړ کړی دی او معبود په شکل به جوړ کړی حتى يكون سنم المعبود على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه. دا کوم بوت بچی دی دی او چا جوړ کړو نو دی بوچ دا بوت تغی قائم مقام دی نو چې مونږ دې بوت عبادت کوو دا د سده تک چې مونږ دغه بنده عبادت کوو اخو شادیږي مونږ له سپارښونه کوي. دغه وجه ابن قیم رحمه الله ذکر کړي نو بهرحال یو وجه بنیادی دغه شوه. دویمه وجه هغه ابن قیم رحمه الله دا بیان کړي چې کله کله دوی بوتانو کې شیطان ننووت په دوی سه بهیې خبرې کولې د بعضې پټ سیزونه بهیې خبرول نو دې جاهلانو به دا ګمان کوو چې زموږ سرابوت په خپله خبرې کوي. په دې مشرکانو کې دوه قسمو یو لږ هوښیار وو هغې به چې دا د دې بوت هغه روح راځي هغه زموږ سره دا خبرې کوي، د نیکانو بندګانو چې کوم روح دی هغه مونږ ته دا خبرې کوي، خو د جاهلانو ګمان به دا و چې ګنې په خپله رسې دا بوت خبرې کوي، حالانکه دا بوت نه و او نه به دغه نیک بنده روح وه، بلکې شیطان به دې بوت کې نه ووت، شیطان به دې خلکو څخه خبرې کولې. نو په دې وجه دوی ګمراه شو او د دې بوتانو عبادت وکاو. دویمه وجه ابن قیم رحمه الله دغه ذکر کړي. دریمه وجه شاول الله رحمه الله ذکر کړي چې هغه د مشرکینو دا خیال و چې دغه نیکانو بندګانو الله تعالی عبادتونه کړي، محنت یې کړی، نو الله تعالی دوی ته صفات و الوهیت ورکړي، نو ځکه دوی د عبادت حقدار دي. دا د بعضې مشرکینو خیال و چې دې نیکانو بندګانو ځان ډېر کړوله، ډېر عبادتونه یې کړي، ریاضتونه یې کړي، محنت یې کړی، نو په دې وجه باندې الله تعالی دوی ته بعض اختیارات ورکړي، مثلا دوی غیردان دي، کارساز دي، زمونږ د حالاتو نه خبرېږي، زمونږ حاجتونه پوره کولی شي. لکه بعض دې زمانه کې هم د اولیا کرام مبارک وي، دا خو د الله نه ژولي، د الله تعالی نیزبینان دي، دوی اعتکافونه کړي، چیلې ایستلي دي، ذکرونه یې کړي دي، خواریګان یې کړي، ځان یې کړولی، دا خبرې دې زمانه کې هم خلک کوي. او شاول الله رحمه الله دې مثال داسې دی چې د یو بادشاه غلامي، دا غلام د بادشاه ښه خدمت وکړي، دغه بادشاه ورته د یو ښار واک او اختیار پرېږدي، او بیا دا ښار خلک چې هغه د غلام سم اطاعت کوي، نو دوی به هم وایي چې الله رب العزت ډېر لوی ذات دی، هغې ته مونږ داسې ډایرکت نشو رسېدلی، مونږ د دوی عبادت کوو، دوی زموږ خبره بیا الله تعالی ته مخې ته کوي او سفارش راره کوي. دا خبره هم بعضې خلک کوي، لکه نن سبا کله دا خبره کوي چې یو سړی صدر ته وزیر اعظم ته ډایرکت نشي رسېدلی، خو لاندې ممبرانو په زیرې خبره کوي او د هغه ممبرانو په زیر باندې خبره بره صدر ته او رئیس ته چې دی رسېږي. نو بهرحال هغې په دې خاطر باندې د دې عبادت کاوه چې دوی د الله تعالی بندګي ډېره کړي، مونږ د دوی عبادت کوو نو دوی زموږ خبره مخې ته وړي، لیکن روسنی جاهلان په دې فرق پوه نه شو. هغې د دغه بوتانو د هغې چا منځ کې فرق ونه کړو چې د هغې په شکل دا بوتان جوړ شوي وو. هغه جاهلان وویل چې ګنې دا بوتان په خپله چې دی معبودان دي، حالانکه اصل نه د مشرکینو معبود بذات دا بوت نو معبود بذات الله خو دې بوت په ذریعہ بانی الله تعالی ته ځان رسول گوختل خروج سے جاہلان بے پر پوئے نش بہرحال دا دوڑا عقیدی غلط ہوئی چکم ددی جاہلانو چدا بوتان معبودان گنل دام غلط خبر ہوا او چاچے دی بوتان پوجی اللہ تعالیٰ تذان رساؤ نہ دام غلط خبری دوڑا غلط ہوئی نو بہرحال دریم وجہ اغا دا ذکر کری نو بہرحال دری وجہ سلورم وجہ امام راجی رحم اللہ بیان کری رہا چې کله به یو غټ سړی اوپاس شو د دې بلایي باره کې دا عقیده وه چې د دعاګانې شفاعت قبلیږي نو دوی به دا په شکل بوت جوړ کړو د هغې بعض به یې کاو په دې عقیده چې دا زموږ دپاره د قیامت پورې سفارش کوي او د بل هؤلاء شفعاؤنا عند الله خو بهرحال دا خبره لږه کمزوري معلومیږي ځکه د قیامت نه خو دا د مکې مشرکین خو ډېر سخت منکر وو خو امام رازي رحمه الله دا وجه ویلي چدی بچی دی قیامت پورز من دی سفارش کئی تو کدی شباری مشرکین دا سیو و عام مشرکین و قیامت نڑی کلک منکی رو نیمانا و دا عام مشرکین سر دا وجه نجوڑی و دا ولنی دری وجه خی وجه ری یو وجه شکم روح المانی زکر کلی چدی بچی کل من دی بول عبادت کو و دا نیک بنده روح زمان نخشاری گی و زمان سفارش کئی تو دنیوی کارو نکی ا سپارش یو داسې دنیوي کارونه کېو او دویم وجه دغه چې ابن قیم رحم الله کوم بیان کړي چې دی بوتانه کې به شیطانان نو تللې چې به خبرې کولې نو دی به گمراه شو کنده ابو زمو سره په خپل خبرې کوي دغه بعد به کاو او دریم وجه کوم شاول الله رحم الله ذکر کړي چې دا نیکان خلق دوی د الله تعالی عبادتونه کوي ځانې کړولې نو الله تعالی او ته باندې واکه وستیر پرې کړي که یو غلام دی او بادشاہ خو خدمتو کی بادشاہ ته خوشاله شي یو علاقه وا کی سیر او تفریری خلق به دا خو ناراضی او یا دا چې دا په ځی خپل خبره مخې ته وړي نو بنیادی و د نبار حال مقصد زمنګداري چې دې دې بوت عبادت په دې حصه نه ده کله چې دا یو غټه د مونږه جوړه کړی او تو ګلیند یو شکل او تصویر دې جوړ کړي بلکې دې کې بنیادی د دې یو بل راځو چې مونږ دې بوت عبادت کوو نو دای روح زمون افشاریږي او دا رنګ دای زمون خبره مخه توړي زمون سفارش کوي الله تعالی ته نږدې کوي او غیره په دې عقیده باندې دای دا کار کاو به د مشرکینو رات چې قران کریم کوي نغې کې اکثر دوه طریقې بیانې یو دغه عجز بیانې او دویم دغه ابتلاات بیانې دغه مقصد داري عجز المستفین کله بیانیږي او کله ابتلاء المستفین بیانیږي چې ګوري دا نیکان بندگان ټول عاجز لري دی الله ته محتاج لري لکه نوح علیه السلام سوال د الله نه کوي چې رب انی مغلوب فان تصویر الله زه مغلوب یم زما بدله والی نوح علیه السلام قوم مقابله کې سوال د الله نه کوي ابراهیم علیه السلام یو ادعو ربی هغه ځان د خپل رب را مدد کوي ایوب علیه السلام بیمار شوی دی د بیمارۍ سوال د الله نه کوي چې رب انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین یونس علیه السلام د مئی په ګیډه کې دی هغه د الله نه سوال کوي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زکریا علیه السلام بچی نشته د بچی سوال د الله نه کوي چې رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دارنګه د ټول انبیاء علیهم السلام باره کې وایي سورته انبیاء 90 نمبر آیت چه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نقول يو دا مضمون بيني قرآن كي عجز المستفين او دا عجز المستفين لك سورة مريم كم دا مضمون بيني او بل دا مضمون پا سورة صحفات كم بيني او دا دي مضمون صحيح سچلا نو دا به صورت الانبیاء کې هم شته د درې صورتونو کې تقریبا صورت مریم او صورت صحافات کې دا مضمون بیانې عجز المستفین او دا مضمون صحیح صورت الانبیاء کې هم شته ځکه هلته انبیاء علیهم السلام دعاګانې را نقل کوي د نوح علیه السلام دعا را نقل کوي بیا د ایوب علیه السلام دواړه نقل کوي، بیا د یونس علیه السلام، بیا د زکریا علیه السلام، بیا دا ټول خلاصه را نقل کوي چې انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. نو د مشرکین بالعباد الصالحین د رد دپاره یوه طریقه دا بیانیږي. دویمه طریقه د هغې د رد دپاره چې بیانیږي نو هغه ابتلاء المستفین، د نیکانو بندگان ابتلاء ته الله ذکر کوي چې ګورئ دی الهه او معبودان نه دي، دی ځان نه عاجز دي، محتاج دي، ځکه په دوی باندې مصیبتونه راغلي، او چې په چا مصیبت راځي نو هغه اله او معبود نشي کېدی. کله وایي دی عاجز دي، چې څوک عاجز دی هغه اله او معبود نشي کېدی، او کله وایي چې دوی باندې ابتلاګانې راغلي، مصیبتونه پرې راغلي، چې په چا مصیبتونه راځي هغه اله او معبود نشي کېدی. لکه دا مضمون ابتلاء المستفین، دا مضمون سورة طه او سورة سواد دوه سورتونو کې ذکر کوي. دارنګه د نور انبیاء او حالات، لکه ابراهیم علیه السلام ابتلا ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام هغه ورته غورځولی شوی و، نو چې څوک دومره عاجز وي چې هغه ورته غورځولی کېږي او دا ابتلا پرې راځي نو هغه اله او معبود نشي کېدی. دارنګه سورة یوسف کې د یعقوب او یوسف علیه السلام ابتلا ذکر کوي چې په یعقوب علیه السلام عظیم ابتلا راغلې وه چې ډېره زمانه هغه ډېر وکړېد او ډېر وجړېد، نو چې څوک دونه کړېږي او جړېږي او دونه زمانه په ابتلا راځي هغه اله او معبود نشي کېدی. د یوسف علیه السلام ابتلا ذکر کوي چې وګوره یوسف علیه السلام په جیل کې وخت تېر کړی، په کوبي کې وخت تېر کړی، پردي ملک کې وخت تېر کړی، د کور نه شړلی شوی دی، نو چې په چا دا ابتلاعات راځي نو هغه اله او معبود نشي کېدی. نو بهرحال دا د مشرکین بالعباد دره طریقې دي. نو د مشرکینو په اقسامو کې اولنی قسم څه و؟ مشرکین بالعباد، موږ د هغې بیان وکړو. دویم نمبر ته مشرکین بالکواکب ویل کېږي. مشرکین بالکواکب څه معنی؟ هغه خلق چې هغوی ستوري د الله سره شریکان ګرځولي وو او د ستورو باره کې عقیده ره تاثیر وه چې دوی هم په دې عالم کې تاثیر لري، بعضې کارونه کولی شي. او دا دویم قسم شرک دی چې په انسانانو کې د پخوا نه راغلی و. یو دا شرک بالعباد دا ډېر د پخوا نه و، دویم او دریم قرن کې راپیدا شوی دی. او بل دا چې دا مشرکین بالکواکب دا هم ډېر د پخوا نه و، د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا ډېر و چې د ستورو عبادت به یې کاوه، د انور سپوږمۍ ستورو عبادت به یې کاوه، ځکه ابراهیم علیه السلام په هغې باندې رد کوي. سورة الانعام اتاویا کې د هغې واقع راځي. په دې قسم مشرکینو باندې ابراهیم علیه السلام رد کوي. شپږ اویا نه شروع کېږي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هر کله چې تیاره کړه په ابراهیم علیه السلام شپې نو ویلې یو ستوري لره، وویل ابراهیم علیه السلام آیا دا زما رب دی؟ هر کله چې هغه پرېوت وویل ابراهیم علیه السلام زه مینه کوم دا پرېوتونکو سره، په دې پناه او زوال راځي. او چې په چا پناه او زوال راځي نو هغه اله او معبود نشي کېدی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. هر کله چې سپوږمۍ ولیدله ابراهیم علیه السلام وویل آیا دا زما رب دی؟ فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي. دغه باندې هم چې کله اوپول رالی پرېوته ابراهیم علیه السلام ویل که الله راته هدایت ونه کړي زه به ګمراه شم. فلما را شمس بازغه قال هذا ربي هذا اکبر. چې نور یې ولیده نو د نور باره کې هم وویل چې دا زما رب دی. فلما فلت. بهرحال د ابراهیم علیه السلام مقصد داری چې ستوری یا سپوږمۍ نور دا زمونږ الهه او معبودان نشي کېدی. ولې؟ ځکه په دې باندې پناه او زوال راځي، او چې په چا پناه او زوال راځي هغه اله او معبود نشي کېدی. دا غرض تقریر او د دې رد حاصل دار په دې مشرکین بالکواکب باندې رد کوي. نواز شعر کې راځي خلیل آسا درې ملکی یقین زن نوا اله حب العافلین زن. د ابراهیم علیه السلام په شان او د یقین دروازه وټکوه چې هغه ویلي لا احب الافلین، نو تم دغه ننګې دغه فشان ته دعوت وچلوه. پمبار ابراہیم علیہ السلام پہ دغلتا رد کرے رہے. امام رازی رحمہ اللہ و کثیر من الناس یعبدون الشمس والقمر والنجوم ویعتقدون فیہ انہا حیۃ عاقلۃ ناطقہ. دیر خلق دنواز فمج سور عبادت کئی او دا عقیدہ رشی دا جوندی دی دا زمین القول ندی دا خبر کئی بعد خلقو دنواز فمج سور مبارک دا عقیدہ را چی دا جوندی ام دی دا زمین القول ندی دا خبریم کولی شی. دارنگیم دی تیمی رحمه اللہ بای چی یونان والا دروم والا دا دی با دنور سومی عبادت کاو ویبنون لها الحیاک لفی الارضی ویسویرون لها اسلامن دا ای شکنو دا ای بوتان به وجوده ول. نو دا ابراهیم علیہ السلام پا قوم کم دا شرک دیرو اش مشرکین بالکواکب پا اگه کم دیر موجودو. او بلیم دی تیمی رحمه اللہ دو یونان والا دروم والا اغیب هم در دنوار سومش سور عبادت کهو. در اینگی عربو کم دا خلقو پا عربو که یو قبیله دا چه اغیب در شعرا سور عبادت کهو وانه رب شعرا قرآن که رازی در اغیب در شعرا سور عبادت کهو. در برحال دا قسم مشکین پا مختلف ادوارو که مختلف زمانو که تیر شوی. دارنگی دام راجی دای بارا کی چه مشکین بیل کواکب دای قبله چو قد بشماری دای طرف منزم کام او دای بوچ دا قد بشمالی دا سوری پا زی ولارده دا نور سوری حرکت کئی یو زینا بل زیتا خدا پا زی ولارده نوزو کمی داگی قبله با و دی طرف بی عبادت و منزو نکول او دای احترام بیم کام که بعدی پختانو کم دا رواج دی چه قد به شمالی طرف تا خپی نغزی او طرف تا چه او دست ماتی مخکی نه او وچه دا پخوانه قبله دا نو سیده چه دا پخوانه قبله دا خود مشکین و قبله و دا مسلمانان و قبله دانه دا پایدی شوی کلا بیت المقدس دی کلا ویدی طرف بیت المقدس دی نو دا خبرم سینه ده که بیت المقدس د مسلمانان نه قطب شمالی طرف ته نه راځي. برحال دا قسم مشرکین دام په قوم نوح کې موجود و په روم او یونان کې موجود و په عربو کې موجود و که مونږ د شعرا سوري عبادت به کاو او قرآن په دې رد کوي او د دې نه چې دی منع کوي لکه سورة حامیم سجده کې الله تعالی وایي و دیرشم نمبر آیات کې و در شمایت در صورت حامیم سیده لا تشروا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الله سجده مکوی نور سومیتا نور سومیتا سجده ملگوی بلی خلق دیتا سجده لگی. دارنگی در سبا والا چیو اغین در نور سومی سور عبادت بیکاو صورت نمل کرا رازی پینج اجتماعات نشروع کیگی او سی رشته مایت کی وجدتوا وقوما یسجدون للشمس من دون الله ما اومن دا دی زنانه لرا قوم دی رشیدی و کولین و تما سیوا در لانا ملاچرگک پا دی رد که و دی نه تعجب که چه دونه بیوکو پا خلق دی چه دنور عبادت که او بیا پی روز سرد که اللہ یسجد لله الذی یخرج الخبء دی در نتلا بندگی ولی نکید او الله تعالی تشیدی ولی نلگی. نو برحال قوم سبا کم دا مشکی رو دا که دا بلقی شکم قوم سبا کی شاقی بندون ورس فومه اصول عبادت کاو. نو برحال دویم قسم دا مشکیون دا مشکین بلکواکب بو بلکواکب سمانه چه دن ورس فومه اصول عبادت کاو. دویم قسم مشکین بلملائکه دی مشکین بیر ملائکه یعنی خلق چه در ملائکه عبادت بیکاو و ملائکه در الله شریکان گرزولیو. اوش مشکین بیر ملائکه باره که یو سو خبری پی جاندل پکار یو دا چه دی کم خلقو دی سوکو دویم دا دی ملائکه باره که سا عقیده و او دریم قرآن پا دی سنگ ردونه کل دا دری خبری پی جاندل پکار چه مشکین بیر ملائکه سوکو دای د ملائکه مبارک ش عقیده و او قران په دې څنګه زونه کوي. نو ولنه خبره چې دا کم خلکو دا قسم شرک دا په صحابینو کې موجود او اصحاب الروحانیات ته ویل کېږي. ابراهیم علیه السلام په قوم کې دا شی و چې د ملائکه عبادت یې کاوه. دارنګه مشرکین عرب کې ډیر داسې و چې هغوی د ملائکه عبادت کاوه. په فلاسفو کې ډیر داسې شته چې هغوی د ملائکه عبادت کوي. ملائکه ته جواهر مجرده هم وي، عقول هم ورته وایي، غیردان هم ګڼي، په هر څه دی خبر دي. او دارنګه دې زمانه کې بعدي خلک تعویزونه کې د هغوی نومونه لیکي، یا جبرایل یا میکایل، نداګانې وزونه ورته کوي. او دویمه خبره دی د ملائکو باره کې څه عقیده وه. نو د ملائکو باره کې دی دا عقیده وه چې دی د الله تعالی د مخلوق مینځ کې واسطې دي او دی وسیلې دي او دی په غیبدان دي او دی متصرف دي، واک اختیار لري. نو محمد بن عبدالکریم شهرستانی رحمه الله د دې خلکو عقیده دا بیان کړي چې دی ویل چې دا ملائک د الله د مخلوق مینځ کې واسطې دي او بل دا چې دی متصرف هم دي او غیبدان هم دي. ابن کثیر رحمه الله وایي چې د ابراهیم علیه السلام قوم چې و هغې د ملائکو بوتانو تصویرونه جوړ کړي وو او ویل یې چې الله ډېر لوی ذات دی چې موږ د هغه بندګي وکړو. یعنې الله ته ویل موږ ډایرکت نه شو رسېدی، بلکې دا ملائک زموږ وسیلې دي، موږ د ده عبادت کوو، بیا دی زموږ سفارش الله تعالی ته کوي او زموږ ضرورتونه پوره کوي. دارنګه ابن کثیر رحمه الله وایي چې کوم مشرکین عربو نو دی د خپل ګمان مطابق د ملائکو تصویرونه بوتان جوړ کړي وو او ویل چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو. نو دا داسې لکه چې موږ د دې ملائکو عبادت کوو او دغه ملائک بیا موږ د الله تعالی ته سفارش کوي. په دنیوي کارونو کې زموږ څه مدد کېږي، رزقونه هم ډیریږي وغیره. نو بهرحال دا قسم مشرکین د هغې دا عقیده او دا نظریه وه چې د ملائکو باره کې چې دا زموږ سری وسیلې دي، دی ته واک او اختیار ورڅخه شته، زموږ د حالاتو نه خبرېږي. او یې ابن کثیر رحمه الله د خپل ګمان مطابق یې د ملائکو بوتان جوړ کړي وو. ویل موږ چې دې بوتانو عبادت کوو نو دا داسې لکه چې موږ د دې ملائکو عبادت کوو او بیا دغه ملائک موږ له چې دی سفارش کوي. او د قرآن نه هم دا معلومیږي چې دی د ملائکو باره کې یو څو قسم عقیدې وي، تقریبا پنځه عقیدې معلومیږي. یو دا چې ملائک د الله تعالی نه ټوکړي دي، وجعلوا له من عبادی جزء، مقصد داری چې ملائک د الله نه ټوکړي دي. او بل دا چې ملائک د الله تعالی نونه دي، وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، ملائک د الله تعالی نونه دي. او بل ملائک چې دی مؤنث ګڼي، نو ملائک د الله نه ټوکړي دي او ملائک د الله تعالی نونه دي، ملائک سری مؤنث دي. او بل دا چې دی غیبدان هم دي، په غیب پوهیږي. او بل دا زموږ سفارشیان دي، موږ له سفارش کوي. دا د مشرکینو عقیده وه د ملائکو باره کې. په قرآن چې دی باندې ردونه کوي، نو رس په دی باندې په کومو طریقو کوي؟ نو قرآن په دی په مختلفو طریقو باندې ردونه کوي. کله الله تعالی زورونه ورکوي د ملائک په عبادت باندې، لکه سورت سبا یو څلویښتم کې زجر دی په عبادت د ملائکو باندې. یو څلویښتم آیات د سورت سبا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سلفتم نشرو كي قیامت ورد بلنا ملائكو توي شادی مشرکان استاسو عبادت كاو. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ملائك بوش الله تعالى پاكي ده تزمن كارساز دينا ما سوا. وقول الله ولدا تخفيف ذكر كي چې د قیامت په ورځ باندې تعالی د دې مشرکانو په مخ کې د دې ملایکو نه تپوس کوي د دې د شرمولو دپاره، کله دغه ذکر کوي، کله الله رد کوي په دې طریقه چې دا ملایک سفارشونه نشي کولی. دا سورة الانبیاء کې راځي، اتشتم آیات د سورة الانبیاء، چې ملایک چې هره سفارش نشي کولی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون لا ملائكة سفارش نشيك ولا إلا لمن ارتضى، مگر سير فقط شان الله جل وعلا كلي يا لمن ارتضى شان الله راجي شوي ملائكة سفارش نشيك ولا دلين في الله رات بدي طريقة كي جدا غيب دان دري ساس وقيدة خدا رجمون دهان نخبر دي والله ویده غیبدان ندی. سورت بقره دو درشم که در رازی، قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، و الملائک والله تدر پاکر لا علم لنا نشتر علم من گتائن من غیبدان نیو. الملائک فخفلوی چه من غیبدان نیو. سلورم رد پدی تریخان ناکی چې ګورې دې ملای خو ځان له درنه نه یېرېږي او د الله پاکي بیانوي. دا سورتې رعد دیارلسم کې راځي، دیارلسم آیت د سورتې رعد، چې ملایک د الله پاکي بیانوي او د الله تعالی نه یېره کېږي. ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته، پاکی باید ای رات پرشتا سر دسنا شپت دلانا والملائکة تو نور ملائک دیری دلانا. نگوره یو دا چه دی پاکی باید ای او بل من خیفتی دلانا یه رکی، ندبه خبری دلتا ذکر شوی. پینزم اللہ تناوی دی عاجز دی، دا سورت مریم سلور شپیتی که ذکر کئی چه ملائک جان لعاجز دی کمزوری دی. وما نتنزل الا بامر ربک، ملائک وی من نشو راتلی مگر په حکم در رب ستا باندې، د الله د اجازې نه بغیر موږ د اسمان نه نشو راکوزېدلی. نو ګور هر وخت ملائک د الله اذن ته محتاج دي، عاجز دي، کمزوري دي. نو په دې طریقه باندې الله تعالی په مشرکین بالملائکه باندې ردونه کوي، چې ګورې دی سفارش نشي کولی، دی غیبدان نه دي، دی د الله نه یېرېږي، دی عاجز لري، د الله د اجازت نه بغیر ځمکې ته نشي راتلی. نو ولې د دې بندګي کوئ، د ملایکو عبادت ولې کوئ؟ په دې طریقه باندې ردونه کوي مشرکین بالملائکه وباري. څلورم قسم ته مشرکین بالجن وایي. مشرکین بالجن څه معنی؟ هغه خلک چې هغه جنات د الله سره شریکان ګرځي او د پیرانو باره کې عقیده د الوهیت لري، لکه د سورت سبا نه دا معلومیږي چې بعضې بنی اسرائیلو دا عقیده وه چې پیران په غیب پوهیږي، او د سورت الانعام او سورت جن نه معلومیږي چې مشرکین عرب به په جناتو باندې پناهی حاصلوله، هغې ته به غایبانه چغې کولې. وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، سورت جن کې راځي. ډېر انسانان داسې وي چې پیرانو به پناهی حاصلوله، دایی تا بی غایبانه چه کولی. نو برحال دیتا مشرکین بل جن ویلی که چی کم خلکو جنات دن لا شرکان گرزولی، اغین غایبانه مدد گوختلی یا پا غیبانه پناهی حاصل کری، پناهی گوختلی دا. مشرکین بل جن باره که دو خبری پی جاندل پکاری، یو دا چه دیتا پیرانو باره کسا عقیده ور، او دویم قرآن پا دی سنگ ردونه کهی. ناول خبره چې دی د پیرانو باره کې څه عقیده وه، د دی د پیرانو باره کې شپږ قسمه عقیدې وې. یو دا چې دی به جنات را مدد کول، د هغې نه به مدد وخته. دا سورت نساء یو سل ولسم کې راځي، یو سل ولسم د سورت نساء، إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، دين را مدد كي مگر شيطان لرا، شیطان او جنات بیره مدد کوه دین احکار معلومه شو. دویم دی جنات د الله سره شریکان ګرځولی وو. دا سورۃ الانعام کې ذکر کای سلام نمبر آیات انت الله تعالی وی وجعلوا لله شرکاء الجن دی ګرځولی الله سره شریکان الجن فیران فیران د الله شریکان ګرځولی. نو بل عقیده دغه وه. دریم عقیده دا وه چې دی دا بویل چې دا جنات زموږ مددګار دي زموږ سه امداد کوي. لکه دا د سورۃ کهف 50 آیت نه معلومیږي. 50 د سورۃ کهف چې دی د جناتو باره کې دغه عقیده وه. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی الله تاسو نیسی دی ابلیس را اولاد لرا اولیاء مددگاران ما سوا زمانه نسمانه دی دا عقیده و چه دا زمان مددگار دی زمان سیمداد کولیش. سلورم دا چه دی بله جنات عبادت ام کاف لکه دا سورت سبا یو سر وقتم کی دو اختم آیاتم را روله دا غی یو سر وقتم کی وی دې عبادت بیکاو بلکانو یعبدون الجن اکثر بهم مؤمنون بلکی و دې چې عبادت بیکاو د پیرانو نو پیرانو عبادت هم شوې ده. او دا غرنګي تنظیم دا چې دوی بل الله د جناتو مابین کې نسب هم ثابتاو. دا سورته کاف سورته سواپات یو سل ته 50 کې راځي چې د الله د جناتو منځ کې نسب ثابته او رشته به جوړوله. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا او دوی ګرځولی ما بین د الله کې ما بین د فیرانو کې نسبا نسب د شرکت دی به چې د الله د جناتو منځ کې سره یو نسب ده یو رشته ده. دا عقیده وه. شپږم دا چې دوی به پیرانو باندې پنهی حاصلوله. او دا صورت جن کی ذکر کا شپږم آیات کی وان لو کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او یقینا وس خلق د انسانو نشفنه به وکړه په نارینه و د پیرانو باندې. نو ګور دا انسانانو با په دې پیرانو باندې چې له پنای حاصله وره به دې زبانی ابن کثیر رحمه الله تفصیل کرے دی هغه واقع ذکر کوي چې کله به یو میدان کې یا یو وحشي دښته کې به نو د عربو د عادت الجاهلانو چې دغه ځای کوم مشر پیری به چې پای به پنهی وختله چې لمونږ ته کوم زره نقصان ونه رسیږي. لکه یو سړی یو ملک ته لاړ شي دغه علاقې مشر شي د هغوی سره پناه حاصله کړي څوک راته تکلیف ونه رسوي. نو دغه رنګې دی به چې کله تل په یو خوشې دښته کې میدان کې به شپه راتله نو د هغه میدان او د دغه دښتې مشر پیری چې وو په هغې به پنه حاصلوله. و چې کله پیران پوه شو چې دا انسانان خو زموږ نه یریږي او په موږ پنهی حاصلوي نو فزادوهم رهقا زیات یې کړه دی له یېره. یعنې مقصد داره دې پیرانو بیره انسانان یرول دا دې لپاره چې اینده کې زموږ نه یېره هم ډېره کي او په موږ باندې پنهی هم ډېره حاصلوي. فزادوهم رهقا یو معنا داسې کوي زیات کو د پیرانو انسانانو له رهقا یېره یو معنا دا کوي. یعنې مقصد داره د پیرانو بیره انسانان ښه یرول چې دی موږ ته ښه محتاج شي او ښه راته محتاج شي په موږ پنهی ډېره حاصلوي. او بله معنا کوي فزادوهم رهقا زیات کو دی در حلاکت دا مشهور معنا ده. سدی رحمه الله و چې کله به یو سړی د خپل کور نه لاړی او یو ځای کې به دغه رانه دمه راله شړ علاقه به وه نو دی به لعوذ بسید هذا الوادی من الجن انو زر انا فی او مالی او ولدی او معشیتی زه په نه واړم په مشر پیری د دې میدان د دې نه چې ما ته پکې تکلیف ورسولی شي ما ته یا زما مال ته زما اولاد ته زما سارو ته. او اکرمه وایي چې اول به دا جنات د انسانانو نه یېرېدل لکه نن سبا انسانان د پیرانو نه یېرېږي په مخکې زمانه کې پیران د انسانانو نه یېرېدل، خو چې کله پیران انسانانو داسې شروع کړو چې هغوی په دې پیرانو پنۍ حاصلوله، نو پیران وویل چېرته دا خلک زموږ نه یېرېږي. نو په دې وجه باندې پیران خپل ورانۍ پیران پرې راډاډه شو او خپل ورانۍ نورم زیات کړو. هغوی دا واقعه دا اقوال نه نقل کړي. بی ابن کثیر رحمه الله واقع ذکر کوي، واقع د کردم ابن صاحب الانصاری رضی الله عنه نقل کوي. کردم ابن ابي صاحب الانصاری د موږ د مدینې طیبې نه لاړو. هغه زمانه وه چې نبی علیه السلام با شروع نبی علیه السلام ته الله پیغمبري ورکړې وه. نو دی په اوان المبیت نارای غنمې و زمونږ د یو شپونکي سره شپه راغله چې شپه نیمې ته ورسېده، نو یو چرمخ رالی او هغه د دې رمې نه یو ګډوډی وتښتاو. د شپونکي یو ټوپ وکړ، ویل یا عامر الوادي جارکه، یا بادونکي د دې میدان خپل ګاونډي له پناه ورکه. شپونکي دا چغه وکړه، وی پناه ده منادین لا نراهو. یو آواز وشو، موږ نه لیدو کس، چې یا سرحانو ارسله، چرمخه ده ګډوډی پرېده وه. نو چې کله دا غږ وشو، نو یو ګډوډی رالی او رامن دیوالی د رمې ته ور ننوت. خو لم تصیبه کدمتون، څه زخم ورته نه و رسېدلی، روغ جوړو ګډوډی. نو بهرحال دا پاسل کې څه و، دا پیرانو جناتو خلک یې په دې طریقه یراوه او ګمراه کولی، او په دې خاطر چې زموږ خدایي اومني او په موږ باندې چرې فنا حاصلی. ثاني حدیث کې وایي تلاعب بمو شیطان، کله کله شیطان په خلکو باندې داسې لوبې کوي، پیران پی کینی. کله کله شیطان د یو سری ځای باندې در راولي، بیا درگاه زیارت ته لاړ شي او تکلیف ترې پورته کړي. نو دی وګڼي چې دا کار د درگاه زیارت او د مزار کې وکړو، شو یادې ولي دا کار ګڼې وکړو، چا باندې باد راشي او بعضې داسې شیر یا په خولې پي یا دغه رنګې بعضې لیونی شي، دماغو باندې خراب شي. نو کله کله شیطانان د خلکو د گمراه کېدو لپاره دا طریقې کوي، وقتی په چا باندې یو پریشانی مصیبت راولي، خو چې کله بیا درگاه ته لاړ شي هغه مصیبت ترې پورته شي. نو په دې طریقه د خلکو عقیدې خرابوي او په شرک کې چرې اخته کوي. نو بهرحال موږ د دې خبرې بیان وکړو چې د مشرکین بالجن د پیرانو باره کې شپږ قسم عقیدې وي. دویمه خبره چې قرآن کریم په دې باندې څرنګه ردونه کوي. نو ګوري قرآن په دې باندې ردونه هم په مختلفو طریقو باندې کوي، تقریبا په اووه طریقو په دې باندې رد کوي. یوه طریقه دا ده چې الله وایي دی مخلوق دی، د اور نه پیدا شوي. نو چې هر کله دی مخلوق دی، د اور نه پیدا شوي، نو ولې عبادت کوي؟ دویم الله وایي دی عاجز دی، محتاج دی. نو چې عاجز او محتاج دی، ولې عبادت کوي؟ سورت بنی اسرائیل اته اتیا کې وایي که دا ټول انسان او پیران را جمع شي، د قرآن شان کتاب جوړول غواړي، نو نشي جوړولی، عاجز دی. دریم الله وایي چې دی غیبدان نه دی. سورت سبا څوارلسم کې دا ذکر کوي، چار کله غیبدان نه دی نو ولې بندۍ کوي؟ فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. هر کله چې دا پریو سلیمان علیه السلام ښکاره شو پیریانو ته، که دی پیدلی په غیب وبانی، نو دوی به وخت نه وی تیر کړی په عذاب په کوونکي کې. جنات دا غیبدان نه دي، په غیب ونه پوهېږي. څلورم الله وایي چې دوی قرآن ته غوږ ایښی، په قرآن یې ایمان نه وړی، نو هغوی خو ځان په الله ایمان نه وړی، نو تاسې ولې بندۍ کوئ؟ دا سورت احقاب کې ذکر کوي، نهشتم نمبر آیات دی سورت احقاب. وإذ شرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، قرأت الله من روال أولا تاتي ولا لفيران ناشي غوغي خود القرآن تا. نبي الله السلام قرآن نستوى فيران رال أغيد قرآن أدب بكو چپ و تكين أصل، نالله تا إيمان نصيب كو بي لارف بالقوم كي دعوت أم چلاو. نقول دي جنات و قرآن أو ردلي أو فاغي إيمان نورو بي دي إيمان دعوت أم چلاو ري. نقول تاسو فيرانو بندگی و عبادت کوي. پنځم الله چې دی خو ځان د عبادت لپاره پیدا شوي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو چې هر کله دی ځان د عبادت لپاره پیدا شوی تاسو ولې بندگی کوئ؟ شپږم الله وی دی په خپله د شرک نه اعراض کړی دا سورت جن کې ذکر کوي. درېم نمبر آیت د سورت جن ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. دی به موږ د الله سره شریک نه جوړو. د الله شان ډېر اوچت دی. د الله بیبي نشته، د الله اولاد نشته. نو ګوره دی پخپله د شرک رد کړی، نو ولې تاسو دی د الله شریکان ګرځوئ؟ اووم الله زجر کوي په عبادت د عزا باندې. عزا دا پیری وه، لکه سورت نجم نولسم کې راځي، وشتمه پاره سورت نجم: افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى. دلته درې معبودان ذکر کوي: لات، منات، عزا. دا لات منات دا انسانانو، او عزا چې وه دا پیری وه. نو د دې باره کې حدیث کې راځي، دا یو پیری وه چې بطن نخله مقام کې درې کې کړو، هغې ته به راتله او خلک به یې ګمراه کاوه. نبی علیه السلام چې کله مکه معظمه فتح کړه، نو خالد رضی الله عنه د دې د ړنګولو دپاره دېږلی و. خالد رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویلي وو چې هلته درې کې کړې دي، او لاړ شه او نه کې کړې کټ کا. خالد نه لاړې غول کې کړې کټ کو. نبی علیه السلام څه وکړ؟ نو هغه ویل نه، ویل لاړ شه دویم کټ کا. دویم چې کټ کو هم څه نه و. بیا نبی علیه السلام دریم ځل بیا ولېږه چې دریم کې کړم کټ کا، چې دی ورغلی. نو دغه روایت کې راځي: فایزا و بحبشیت ناطشت شعرها. یو توره حبشي ځانر دی دغه نه راووته، د دې کیکر د ونې نه چې ګډوډ ویښتي و، او وازعتا یدیها لعتیقها، لاسونه یې پر یو ګوشا ته ایښي و. تصرف بی انیاب غاښي تیرو بیر کول، یعنې ډېر په بدرنګ شکل باندې توره ځانه ده، خفې ګډوډ دي، او غاښي تیرو بیر کول، او شاده دی گوی لاسی کیو، او دی من جاورو دوبیه پا نوم بانه دی افشا تروان دی. دا من جاور وی اعوزا شد دی شدتن لا تو کذیبی علا خالی نلقیل خمار و شمیری. وی اعوزا پا خالد بان سخت حمله و که پرونه و تا گزار که و پنسی را پورتا که. او فا این نکی لا تقتلی اليوم خالدن تبو او تبو ای بی ذل عاجل و تنسوری. وی کنن خالد مرد نکی، نتبا دا زلت سرا مخامخ شی، او بدلخ پلوارا. دی من جاور دی عزا پیاری تدا خبر وکده چی خالد بانی سخت حمله وکده، مرد که مرد نکی نتبا دا زلت و رسوائی سرا مخامخ شی. ناخشا با اکرام و انتهای زراور خلق خالد را جنو توی چې یا عزا کفرانکې، لا سبحانکې، انی رأیت الله قدحانکې. وی عزا موږ ستا ناشکري کوو، ستا پاکي نه بیانو، الله تعالی دې ذله کوي او شرمی دې نوره. نو ثمه زوربها په فلقه راسها، خالد نو پې تورې ګزار وکړو، په سر یې دوه ټوټې کړه. فایزا یې حممتون سکاره تی جوړ شو. بیا خالد نو هغه کیکر ونه هم کټ کړه، او هغه منجاور چې هغه یې مړه قتل کړو. من جاور مشرکو، هغه من جاور خالن هم مړ کو. دغه ونه هم کټله، دا پیری یې مړه کړه، او من جاور هم څه کو؟ قتل کو. نبی علیه السلام ته راغله، قصې بیان کړه. نبی علیه السلام ته وویل: تلک العزا ولا عزا بعد اهل العرب، والذین رشته به د عربو دپاره عزا نه ی، او اما انها لن تعبد بعد اليوم، د نن ورځې نه وروسته به د دې بندګي ونه کړی شي. نبی علیه السلام چې بس عزا الله تعالی مکمل خاتمه کړه. نو دا یو پیری وه چې دی به د هغې بندګي کوله. الله زورونه ورکوي په عبادت دغه عزا باندې. برحال عرض هم دا وکړو چې د مشرکین بلجن د رد دا اووه طریقې دي. بل بحث په ننني اصولو کې هغه عنوانات د مسلې د توحید دي، چې هر کله مسله د توحید دا ډیره اهمه وه، او د مشرکانو مقابله او جګړه په دې کې ډیره وه. نو د دې وجې نه قرآن کریم کې د توحید مسله بار بار بیانیږي. په مختلفو طریقو مختلفو عنواناتو باندې. در دې وجې نه موږ هغه عنوانات او طریقې بیانو چې مسله د توحید ټول په دولس عنواناتو او دولس طریقو قرآن کې بیانیږي. اول عنوان د حمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، صفتونه د خدای توب الله لري، په دې عنوان باندې مسله توحید بیانیږي. دویم عنوان د عبادت دی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دلته عنوان د عبادت دی. دریم عنوان د الوهیت دی، و الهکم اله واحد، معبود یو الله دی. څلورم عنوان د تصرف بیانیږي، لله ما فی السماوات، یا لله ملک السماوات، دا یې مقصد دی چې متصرف واکدار یو الله دی. پنځم کله رات کوي په شرک فعلی باندې، تحریمات العباد او نزول العباد باندې، لکه کلو مما فی الارض حلالا طیبا، خوری خوری څه معنا، یعنی حرام مه ګڼئ، پرون دا بحث تیر شوی و. یا ما احل به لغیر الله، په هغې باندې رد راځي چې دغه نظر د غیر الله الله حرام کړی دی. شپږم مسله توحید ذکر کی په عنوان د تسبیح، په عنوان د تسبیح کې نو دې کې بیا ځان له ډېرې طریقې دي، کله د مصدر صیغه سبحان الذي اسرا بعبده، کله ماضی سبح لله، کله مضاری یسبح لله، کله امر سبح اسم ربک الاعلى، او کله صیغه اسم فاعل فلولا انه کان من المسبحین. نو بهرحال په عنوان د تسبیح کې بیا ځان له مختلفې طریقې دي. خو شپږم مسله توحید په عنوان د تسبیح بیانیږي. اووم مسله د توحید بیانیږي په عنوان د عجز سره، عجز المستفین، چې نیکان بندگان ټول الله ته عجز لري او الله تعالی ته محتاج لري. مثلا سورة مریم 55 کې ذکر کوي، د مخکې نه عجز د انبیاو ذکر کوي، نو بیا 55 کې د هغې حاصل غونې بیانوي، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ولد غلطوي شداني كان الله تفي نعم كي محتاجه فحمل كي فسرول كي الله تمحتاج لي وممن هدينا في الآيات كي الله تمحتاج لي واجتبينا فاجتباء كي الله تمحتاج لي. بیرس سلور شپیده که وی وما دا تنظر الا بی امر ربک، ملائک وی من دا اللہ دا ازن بغیر نشورات تلی. نگول ایتا سوی عجز المصطفین و توی چنیکان بندگان ملائک و نبی علیه السلام دا اللہ تول سلی عجز لی محتاج لی. او کل کل عنوان دا ابتلاع ذکر کئی، ابتلاع المصطفین، چنیکان و بندگان ابتلاعات بیانی چګور په ځان له ابتلاعات راغلي. سورته طه کې دا مضمون دی، موسی علیه السلام بارک چې موسی علیه السلام څونه ډېر ابتلاعات راغلي. یار سورته سواد کې داود علیه السلام ابتلاع ذکر کوي، د سلیمان علیه السلام او د ایوب علیه السلام ابتلاع ذکر کوي، چې دین کانو باندې ټول ابتلاعات راغلي. نهم لفظ زبرکسه مسله توحید بیانوي، تبارک الذي نزل الفرقان. لسم مسأله توحید ذکر کوي په عنوان د نفی د علم غیب باندې، چې د الله نه ماسوا نور څوک په غیب نه پوهیږي. سورة النمل 15 کې راځي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، الله دې غیب دان نه دي. یولسم رد شرک په دعا، فادعوا الله مخلصين له الدين، یو الله را مدد کوي. او دولسم نه پیدا شفاعت قهری، چې دای سفارش نشي کولی، ولاتن په شفاعت عنده الا لمن اذن له. نو بهرحال په دې دولس طریقو باندې په قرآن کریم کې مسله توحید بیانیږي. عنوانات او طریقې بېلابېل دي، خو مقصد یې سره اثبات د توحید دی. دې ټولو طریقو نه مقصد د الله تعالی یووالی او د الله تعالی توحید ثابتول دي. هغه شعر کې راځي، بهر ننګې کې جامه خواهی می پوش، من اندازی قدرت را می شناسم و تو که ار سنگ جمع اغوندی و ایزی ستار در قدر انداز چرا پی جنم در ایسی مقصد دی این مقصد داری عنوانات و طریقی بیرا بیل دی و مقصود در لا یوال ثابت اول دی چل لا یو زاد شریک و سنشتا برحال دا خو عنوانات و مصرر توحید بند تفریعات و بحث دی چه کلا کلا تفریعات هم پا قرآن کی ذکر کی در نتیجیه و تفریح پا شکل بانی لکه مسئله را توحید چه کلا بینیگی نو کلا دعوی پا شکل بانی او کلا کلا تفریح پا شکل بانی در مخی من دعوی شکلون بیان کلا او کلا تفریح شکلی چه اول که ذکر شی اغیی تا دعوه و چه روز ذکر شی تفریح و نتیجه و سماره و تاوی یو شیره دعوه او تفریح دا پا حقات که یو شیره و چه کلا مدعا را دلیل نمخ که ذکر شی دعوه و تاوی او چه مدعا را دلیل نروست شی نو بیاو تسوی تفریح نتیجه متوی سماره متوی بلا تفریحات به مختلف و طریقو ذکر که کلا کلا تفریح دا الوهیت که گی و دلائل و بانی لکه دا طریقه سورت علی عمران شپگم کی ذکر کئی چه اول دلائل بیان شوی دی اول که سوی الحی القیوم دا دلیل عقلی دی نزل علیک الكتاب دلیل وحی دی و انزل التوراة والانجیل دلیل نقلی دی ان اللہ لا یخفى علیه شیء دا بے دلیل عقلی دی هو الذي يصوركم بدليل عقلي له نبي اسوي لا اله الا هو العزيز الحكيم دا تفريده مسائل توحيدي تفريق لا بشاباني دماغ كي دلائل وباني يوا تري قنارا يا دا سوره ال عمران كي روس تبع ذكر كي تل سمايت كي شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله ګور دې کې اول چې دا دلیل نه الله گواہی کوي څه خبري گواہی کوي نه دې خبره چې نه لا اله الا هو نو دا دلیل عقلی شو والملائکه دا شهد الله دلیل وحی والملائکه علم دلیل نقلی شو قائما بالقسط دلیل عقلی او لا اله الا هو دا څه شو سماره او نتیجه شو العزیز الحکیم به دلیل عقلی دی دی پوه شوی که نو ګوره دلایل نه وروستو مسله د الوهیه ذکر کی دا طریقه هم ډېره کیږي دارنګې سورت آل عمران دوه شپېته کې بیا راځي همدغه سورت آل عمران دی وروسته دوه شپېته کې وایي ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وما من اله الا الله دا خلاصه د مخ کې بحث او نتیجه د مخ کې دلایل ذکر کوي چې د ټولو دلایل حاصل داري چې معبود یو الله دی نو دې تفریح وي دیمه طریقه دا ده کله تفریح د حمد کې په هلاکت د ظالمانو لکه سوره الانعام 53 کې دا طریقه ذکر کوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله يبارك له شوي جل اذا ظالمانو صفاتن خايتو دي ان نار شوارو كي مخلوقات ودي الله ظالمان مي تباہ کړه نبي في حمد تفريقي دا ولي د دې لپاره چې الله وکړه ظالم تباشي نبي د نصلا حمد او د الله شکر ادا کوي د ظالمانو په هلاکت د الله شکر ادا کول پکار دي بعد خالق کو تعزی لیگی لکه بعض مولیانو تا تعزی و لیگلی دا سن یو مولاد چین تا تعزی لیگلی دعای متکلی حالان که دای تا خیره پا کار دی پا دسی مقابلی نبی علیہ السلام چه مدینه طیبه تلانه مدینه طیبه که وباوا نبی علیہ السلام دعا اکلا چه ونقل حماها الی جحفا اللہ دا مدینه طیبه ندا تبی جحفا تنقل که جحفا او وقت که پایی که یهودو سیدل نبی علیہ السلام خدا چې نه په دې باندې وباګان راوي مرزونه پیراوي کوپار ته دسی مقبانی خیری پکار دی او د کوپار په هلاکت باندې الله شکر ادا کول پکار دی دانه سره ته تعجیل یو یو ته دعاګانې دی نو بار حال دغه ته تفرید هلاکت وکړه د حمد وکړه په هلاکت د چا باندې ظالمانو باندې کله حمد تفری شي په دلیل عقلی باندې دلیل عقلی ذکر کې وروسته حمد ذکر کی دا صورت لقمان کې دا طریقه ذکر شوې ده پنځشتم نمبر آیت د صورت لقمان هلته اول دلیل ذکر کوي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ولم يخلق دليل له چې مشرکین دا منی چې خالق د اسمان او د ځمکو یو الله دی د چار کله مشرکم په دې اقرار کوي نو الحمدلله ته د الله شکر پرې ادا کړه کله کله تفرید برکت کی په دلیل عقلی باندې دلیل عقلی ذکر کی نو بیا الله برکت غورځون کوي یو الله دی دا سورت اعراف کی ذکر کوي سنور پنځوستم کی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض اته دلیل عقلی ذکر کوي چې خالق یو الله دی مستوی العرش الله دی یا نور نظام چلوونکی الله دی ناخیر کوي تبارک الله رب العالمین برکات غورځوونکی دی الله پاک شپارونکی دی ټولو مخلوقاتو دی تفرید برکات یې وکړه کله کله تفرید عبادت کوي په دلیل عقلی باندې دلیل عقلی ذکر کوي بیا په عبادت تفرید کوي دا طریقه سورت یونس دریم آیت کی ذکر کئی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض دلتا وی چی گوری خالق سوک دی یو اللہ تعالی دی او مستوی العرش او مدبر یو اللہ دی ناخیر کوئی فعبدوه دا تپری کئی چی ارکلا خالق او مدبر یو اللہ دی نفعبدوه دی یو اللہ بندگی وکئی عبادتی پی تپریکو کلا کلا تسبیح تپریکی پا عجز دنیکانو بندگانو بانی اول دنیکانو بندگانو عجز ذکر کی دا طریقه سورت سواپات یو سل یو اتیا کی ذکر شوی در اخیر که وی سبحان ربک رب العزت عما یشفون مکی عجز انبیاءو ذکر شوی ملائکو دی جناتو سورت سواپات کی عجز دری قسم مخلوق ذکر شوی ملائک انبیاء او جنات دا ټول عاجز لري محتاج لري ناخیر کې په تسبیح تفریق لا چار کله دا ټول عاجز لري نو یو الله لره پاکی ده الله لره پاکی ده د ټول شرکیاتو نه شپږم تفریق ده دعا کوي کله کله دلیل ذکر کې او بیا په دعا تفریق دا طریقه سورت مومن کی ذکر کئی پینزه شپیت نمبر آیت در سورت مومن کی وی هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین هو الحی دا اللہ صفت کی حی ذکر کو نورو سے پی دعا تا پریک لچ فدعوه مخلصین له الدین آر کلچ ہمیشہ جوندے یو اللہ تعالی دے نو یو اللہ تعالی را مدد کا نو برحال دار تفیعات و طریقہ را یعنی عرض زمدہ کاو چی کل کل مسئل توحید پر عنوان دا دعوی سرائی کل پر عنوان دا چا سرائی تفریح سرائی طول عنوانات من دولس بیان کلد چی مسئل توحید پر دولس عنوانات و دولس طریقو بیانی گی و دی کل بیا طریقہ را دعوی او کلد تا چی مخ کی ذکر چی دعوی وطاو چی روسی ذکر کی بیا تسوی تفریح وطاو داری مختلفی طریقی ری بل بحث عقائد او اعمال مشرکین او پیجاندل دا ضروری دی چې د مشرکین او عقائد او اعمال سو نو ګوره توحید د وضاحت د پاره مشرکین او عقائد او اعمال پیجاندل هم ضروری دی دا د دې لپاره چې دا خبر واضح شي چې اصل جګړه د مشرکین د انبیاو سره توحید کې وه بنیادی جګړه دا په مسله توحید کې وه ځکه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مشرکین پرې قایل وو هغوی منلې لکه مشرکین الله تعالی منل الله تعالی په ډېرو صفاتو اقرار کاوه دا یې منل چې الله رازق دی مالک دی مدبر دی سوره یونس یو دیش کې وای چې مشرکین دې خبره باندې اقرار کاو دا ډېری خبرې اوی منلې. یو دیشم د سوره یونس قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ریات حاصل داری چې مشرکین دا مانی چې رازق یو ولناره مالی دو غونو سرګو یو ولناره ژوندې د مړی نه مړی د ژوندې نه راستون کې الله دی او مدبر څوک دی الله تعالی دی. وګوره دا صفات ری منل دانګ مشرکین دا خبره منله چې فنایی ورکون کې دا الله پاک دی. سورۃ مؤمنون سلورتیانه دا مضمون شروع کوي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. دیات کې وای چې مشرکین دا مننه چې د ځمکې مالک الله دی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. دې حاصل داري مشرکین دا مننه چې د اسمان نو رب او د عرش رب الله تعالی دی. او قل من بيده ملكوت كل شيء. دې مشرکین دا مننه چې د عرش بادشاہ الله په لاس کې ده. وهو يجير ولا يجار عليه. مشرکین دا منله چې پنای ورکون کې څوک دی یو الله تعالی دی. دانګه مشرکین دا منله چې باران ورون کې وغیرہ دا الله تعالی دی. دا سورته عنکبوت یو شپته نه شروع کیږي. یو شپته ما د سورته العنکبوت دا اقرار نه را نقل کوي. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. مشركين لا من لا شي خالق الله نور السمي تابع كون كي سوق دي الله دي رسو. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. مشركين لا من لا شي باران ورون كي يو الله تعالى دي. مشركين بدهم اقرار كاو. دارنګي مشرکین دام دعوا کوله چې مونږ الله ته ځان نږدې کوو. دا سورته زمر درې نمبر آیات کې ذکر کوي چې مونږ الله ته ځان نږدې کول غواړو. ما نعبدو من الله ليقربونا الى الله زلفا. ول مونږ چې دې بوتانو او معبودان عبادت کوو دا دې لپاره چې مونږ الله ته نږدې کی. بل دا چې په دریاب کې امداد هم دی الله نه غوښته. دا سورته یونس دویشتم کې ذکر کوي چې کله په غټ مصیبت راغله د په غټو مصیبتونو کې یو الله را مدد کړی دی. دویشتم آیت هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. وروسته بیا وایي چې وجرینا بهم بریهن طیبتین. دا کشتۍ په دریاب کې رواني خو چې کله چپې راشي او دوی پوه شي چې اوس تباه کیږو نو دعو الله مخلصین له الدین. په دغه ټیم کې الله را مدد کوي. نو ګوره دریابونه او چپو کې او په سختو مصیبتونو کې به مشرکینو یو الله تعالی را مدد کاو. دارنګې په عام مصیبتونو کې هم یو الله را مدد کاو. عام مصیبتونو کې هم کړه الله مدد غوښته. دا سورته نهر کې ذکر کوي دری پنځوس او سلور پنځوسم نمبر آیات کې وایي چې کله دوی ځینې مصیبتونه راغلي نو د الله نه مدد غواړي. ثم اذا مسکم الضر فإلیه تجأرون. الله چې کله تاسو تکلیف ورسیږي نو فإلیه تجأرون خاص الله ته چغې ووي. مصیبت کې چغه چاته کوي الله ته کوي. دا د مشرکینو حالت و. دارنګې په نورو ضرورتونو کې هم الله را مدد کړی. سورتی انفال دویشتم کې دا مضمون ذکر کوي. دا دوه دیرشم کې وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. دوی سوال کاو چې کله د بدر میدان ته وتل نو دوی دا دعا وکړه که دا پیغمبر حقي الله موږ باندې کاڼو باران وکړي یا دردونکي عذاب راکړه. نو ګوره دا ټیم کې دعا د چا نه کړي دی والله نه کړي. بل دا دی به قسم د الله په نوم باندې کاو. دا سورۃ الانعام کې ذکر کوي یو سل نهم نمبر آیات کې قسم میں پونن د اللہ کا واقسم بالله جهد ایمانهم دی قسمنا کو پالنا و نکلا قسمنا نقول دین دو خبر معلوم شو دی جملے نا یودا چری و قسم د اللہ پونن کا او دویم دی ته وکلا قسم مبا د اللہ پونن به قسم م کا او دا وکلا قسم دای پونیز بانی پینزم دا چدی با عبادت مریم د اللہ پونن بانی ادا کول اللہ تعالیٰ پنون بانی بے زکات وغیرہ مرکاو صدقی بیم کولی سورۃ الانعام یو سل شپاک دیش کی دا ذکر کئی وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا دی مقصد دارے چی دی با پخولو پسون او سارو کی اللہ تعالیٰ پنون بار خور کولا اللہ تعالیٰ پنون بے زکات مرکاو خیرات بے مرکاو دا دی دغا و عقیدہ و او شپاگم دا چې استغفار به هم غوښته دا سورۃ الانفال درې دېشم کې ذکر کوي چې کله کله به د استغفار هم و په دې وجه الله په عذاب زر نه راوس درې دېشم د سورۃ الانفال وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او نه دی الله چې عذاب ورکړي دی ته حاندار چې دی بخنه غواړي د الله نه دی به استغفار وا په دې وجه الله به عذاب نه ورکاو که سړی بې دینه امي خو چې استغفار وي نو الله عذاب زر نه ورکوي بل دا چې دی به مونځونه هم کول همدغه سورت انفال کې وروسته پنځه دېرشم کې وایي وما کان الصلاة عند البيت الا مکان وتشریع د دې نه معلومه شوه چې دی به مونځونه هم کول او اووم دا چې دی به دا دعوه هم کوله چې مونږ د الله تعالی امر منو دا به صورت عراف اتشتم کی ذکر کئی دا دعوه به کوله چې دا د الله امر دی او مونږ د الله تعالی امر منو و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله امرنا بها والله امرنا بها نه دا معلومه شوه چې په دې خبرو مونږ ته الله امر کړی او مونږ د الله تعالی امر منو بلا خبره دعوه اتم نمبر چې دی به د رسالت نه هم بذات انکار نه کاو د نبی علیه السلام رسالت یې هم د یو حده پورې مانه خو د هغې چې دا توحید خبره نه منله د نبی علیه السلام چې بنیادي جګړه دا توحید کې وه لکه دغه سورة الانعام درې دېرشم کې دا ذکر کوي فإنهم لا یکذبونک فإنهم لا یکذبونک دې جملې نه معلومه شوه چې دی بذات د پیغمبر تکذیب نه کاو ولکن الظالمین بآیات الله یشهدون لیکن ظالمان د الله د آیاتو نه انکار کوي توحید نه به انکار کاو د پیغمبرین یې بذات انکار نه کاو توحید نه اصل کې انکار وو او نه هم دا چې د ټول قرآن نه هم انکار نه کاو په قرآن کې سره توحید مسله نه منله نور قرآن هم مانه دا سورة یونس کې ذکر کوي پنځلسم کې دا غینا خکاره دا معلومی گی چه دی در طول قرآن سا اختلاف نو و ایدا تود لاری مایتونا بینات قان الذین لا یرجون لقاءناتی بی قرآن غیر هذا او بدله دی دلتا دو مطالبی کری در نبی علیہ السلام نا یو مطالبه دارا چه دا قرآن بدل کا دی بزیر بل کتاب را راو دویم او بدله منای پی ترمیم وکا او بدل هو سم مقصد ترمیم پکې او کړه توحید مسله ته دلیکا نو ګوره جګړه بنیادی قران ټول قران کې نه و قران چې نه مانه دغه بنیادی وجه غو انکار او توحید نه نو برحال ان دا خبره ثابت شوه چې مشرکین د الله ډیر صفات منل چې الله خالق دی مالک دی رازق دی مدبر دی او دغه رنګ الله تعالی فنای ورکوون کړي الله تعالی باران ورغون کړي د الله نه به مدد موخته د الله تعالی په نوم به عبادت مریم ادا کول استغفار به مو او دا غننګ د قران او رسالت نیم به ذات انکار نه کاو نو چې ار کله دا ټولې خبرې په کې وي نو دا نبی او چې دا دومره اختلاف په سودا جګړه په سبانی و نو ګوري بنیادی جګړه چې و اوله توحید په وجبانی و د یو د قیامت نه ډېر سخت انکار کاو دویم د توحید نه ډېر سخت انکار کاو چې توحید په صورت نه معنی د توحید معنی ته نه تیارېدل. لکه دا د صورت مؤمن نه ګڼ صورتونو کې دا مضمون ذکر کوي. خو صورت مؤمن دولسم آیات کې الله تعالی وایي چې ذلکم بأنه اذا دعي الله وحده کفرتم، دا عذاب په دې وجه ده چې کله به روبل نه شو الله پاک یوازې تاسو انکار کاو. نو ګوره وحده کفرتم د توحید نه څه کاو؟ انکار کاو. د دغه نه مخکې سورت زمر کې وایي پنځه څلویښتم آیات و اذا ذکر الله وحده اشمعزت، کله چې یاد دی چې الله یوازې اشمعزت نفرت کوي له دې وړونه. نو دلته نفرت د چانه یا ذکر کو د توحید نه، چې دی توحید نه نفرت کاو. د دغه نه مخکې بیا سورت سواد پنځم آیات کې وایي اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، آیا وی ګرځل خدایان ډېر معبود یو؟ یقیناً دا یو شی دی ډېر ناشنا. نو ګوره تعجب یې څه نه کاو؟ توحید نه کاو. د دغه نه مخکې سورت صافات پنځه دیرشم کې بیا ذکر کوي انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، یقینا دی و چې کله به ورته لا اله الا الله کلمه وویله شو دینه بیا لوی کوله. استکبار به د چا نه کاو؟ د لا اله الا الله کلمې د توحید نه. نو بنیادی جګړه دی په توحید کې وه. دغرنګې سورت بن اسرائیل کې بیا راځي شپږ څلویښتم آیات د سورت بن اسرائیل، هلته همدغه مضمون دی واذا ذکرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا، کله چې یاد کې ستا رب په قرآن کې یوازې، یعنی توحید مسله بیان کړي، نو دوی د هغې نه څه کوي؟ نفرت کوي. بهرحال دا د دوی بنیادي انکار یې د چا نه و؟ د توحید نه و. یو غټ نقصان یې دا و. او دویم عقیده د شفاعت قهري وه. شفاعت قهري مو ته وایي، شفاعت شرکي. لکه د دوی دا عقیده و نزیه دا سورت یونس اتلسم کی ذکر کئی، اتلسم آیات دا سورت یونس ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، او ویلی چه دا معبودان زمان سفارشیان دی پنیز دا اللہ بانی. عقیده دا شفاعت قهری و چه دا زمان سری سفارشیان دی دی بمان فزور خلاص ای ای دا شفاعت قهری او شفاعت شرکی او شفاعت بلا اذن وی چې دې مشرکین قائلو چې دا مخوریس خلق دې خبر الله په ځمکه نه غورځي او دې به زموږ خبره په الله تعالی باندې مني. نو بهرحال دا د مشرکینو عقاید مونږ بیان کړه. بله خبره د مشرکینو شبهات او اعتراضونه په توحید باندې، هر کله چې اسی مسله د قرآن کریم هغه مسله د توحید وه، نو دې مسلې د نه منلو لپاره د مشرکینو قسمه قسم بانې او اعتراضونه وو. د هغې ډېر اعتراضونه وو، دا به په درس کې زیات په ځای راځي. لکه د مشرکینو یولو شبهات دا حوامی مصبهو کې راځي، حوامی مصبهو کې به د دې یولس اعتراضونه او د هغې جوابونه ذکر شي. خو د دې نه ماسوا د دې نور شبهات هم وو، لکه یو دا چې دی به انکار کاو ان لتارکو آلهتنا شاعر مجنون، بل دی به جګړې کولې، تکذیب به یې کاو کذبت قبل قوم نوح، درېم به دی به شرکي وسیلې نیولې، څلورم دی به قیاس فاسد کاو. قیاس فاسد څه معنی؟ دی به چې ګوري دا مخلوق چې یو کار کوي نو ډایرکټ څوک صدر او وزیر اعظم ته نه شي رسېدی، په لاندې وزیرانو یا ممبرانو ته خبره کوي، هغه وله بره خبره وړي. نو دارنګه مونږ یې دی ته ودی الله پاک ته وایي الله فراد کوي فلا تضربوا لله الامثال، الله له داسې مثال نه مه بیانوئ، ځکه مخلوق واسطې غواړي خو هغه ستا د حال نه خبر نه دی، قدرت نه لري. الله خو ستا د حال نه خبر دی او قدرت لري. پنځمه شبه ده اتباع الآبا، شبه نه تبیع مال پین والفین علی آبانا، دا زمون د پلورنو د نیکونو طریقه ده، دوی به دا خبره کوله. شپږم اتباع ځوان، دی به په اټکل ګمان پسې روان وو، په ما تبع اکثر من لاظنن اټکل ګمان پسې به روان وو. وم په الله به دروغ ویل چې والله امرنا بها، بها کار به کاو لکه د بیت الله شنوې پر بنډه توپونه کول، ویل دا مونږ ته الله امر کړی، الله راته ویلي، نو دا دروغ به ویل. اتم عقیده اتخاذ الولد وه چې وقالو اتخذ الله ولدن، الله تعالی نازولی دی، الله تعالی نیزبینان دی، او نهم ابتراع عن الله به کوله. فمن اظلم ممن ابتلى الله کذبا، په الله به ابتراع کوله. نو بهرحال د دې شبهات خو به تفصیلا په درس کې راشي، خو د نمونې په طور باندې مونږ د دې نهه شبهه ذکر کړه. نو بهرحال په ننی درس کې د مشرکینو قسمونه مونږ بیان کړه. کوم قسمونه بیان شو؟ څلور. مشرکین بالعباده، بالكواكب، بالملائكه، بالجن. او بالجن بهم څه بیان کړه؟ بهم عنوانات د توحید. چې ټول څو عنوانات دي؟ دولس عنوانات. دولس. او کله کله دا عنوانات په طریقه سره چاوي؟ تفریح سره وي. بل څه بیان کړه؟ بل چې مشرکین چې منکر دي، اصل کې منکر مشرکین عقاید هم بیان کړه، دا اعمال هم بیان کړه. او بل دا بیان هم وکړه چې دوی اصل انکار د چانو توحید نه، توحید نه. او به دغی شبهات هم اجمالا ذکر کړه. سبب او دویم مقصد شروع کی چې رسالت دی. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.